जॉन हेनरी फेबर, कीड़ों की दुनिया के बादशाह। मैथ्यू, चित्र फेरी, हिंदी, विदुषण। जॉन हेनरी फेबर, एक कीट जिसकी छठी इंद्री होती है, एक कीट यानी बीटल जो खुद के दुगने आकार के जीव का शिकार करती है। कीड़ों मकोड़ों की जिंदगी के बारे में दुनिया बहुत कम ही जानती थी। उसके बाद एक आदमी ने पूरी दुनिया से उनका परिचय कराया। इस पुस्तक में आपकी मुलाकात जॉन हेनरी फेबर से होगी। वो दुनिया के प्रमुख प्राकृतिक वैज्ञानिकों में से एक थे। उनकी जिंदगी भी उन कीड़े मकोड़ों जैसी अनूठी थी जिनका वो अध्ययन करते थे। बचपन में हेनरी फ्रांस के ग्रामीण इलाकों में घंटों कीड़ों मकोड़ों को गौर से निहारते थे। उनका अध्ययन बिल्कुल नए तरीके से करना चाहते थे। वो मृत और उबाऊ कीड़ों की बजाय उनका अध्ययन उनके प्राकृतिक परिवेश में करना चाहते थे। अपनी खोजों में उन्होंने जो पाया वो बिल्कुल चौंकाने वाला था। तुच्छ से दिखने वाले कीड़े बड़ी रहस्यमय जिंदगी जीते थे। उनके जीवन में गजब का ड्रामा था। इस पुस्तक ने शब्दों और सुंदर चित्रों में से एक ऐसे इंसान के जीवन को चित्रित किया है जिसके शोध ने पूरी दुनिया का कीड़ों मकोड़ों को देखने का नजरिया ही बदल डाला। दक्षिणी फ्रांस में एक धूप से धुला गांव था। वो अन्य गांव जैसा ही था जहां मुर्गे कुकड़ू करते थे, चर्च की घंटी बजती थी और हर एक को अपनी जगह अच्छी तरह पता थी, सिर्फ एक इंसान को छोड़कर। शहर के बिल्कुल एक सिरे पर ऊंची दीवारों और घने पेड़ों के बीच एक गुलाबी रंग का मकान था। इस घर में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसकी आंखें काली थी। वो एक काली फेल्ट की हैट पहनता था और जानवरों से बातें करता था। वो कोई जादूगर था या फिर पागल, इसके बारे में लोगों में काफी मतभेद था। दोपहर की तपती गर्मी में वो धूप में बैठकर बीटल्स, एक प्रकार के कीट को, गड्ढे खोदते हुए निहारता था। अंधेरी शहरातों में वो झाड़ियों में मकड़ियों को जाल बुनते देखता था। वो बच्चों को मरे छछुंदर और छिपकलियां पकड़ने के लिए इनाम में सिक्के देता था। फिर वो उन मृत जीवों को बाग में रखकर ब्लू बॉटल फ्लाइज को आकर्षित करता था। अफवाह के अनुसार उस आदमी के घर के अंदर इससे भी ज्यादा अजीबोगरीब चीजें थी। वहां पिंजरों में बिच्छू दौड़ते थे, अबाबिल चिड़िया यानी स्वालो खुली खिड़कियों से हमेशा अंदर बाहर उड़ती रहती थी। वह नमकीन समुद्री जीव क्रेट्स में आते थे। एक शख्स के अनुसार वह आदमी भोजन में भुनी हुई इल्लियां यानी कैटरपिलर खाता था। समय बीतने के साथ साथ उस आदमी की ख्याति और रहस्य में लिपटी प्रसिद्धि चारों ओर फैली। फिर एक दिन पतझड़ के समय जब वो आदमी बहुत बूढ़ा हो गया था, तब एक दिन गांव वालों ने घाटी के कई मोटर कारों के आने की आवाज सुनी। फिर एक दिन पतझड़ के समय जब वो आदमी बहुत बूढ़ा हो गया था तब एक दिन गांव वालों ने घाटी में कई मोटर कारों के आने की आवाज सुनी। यह लंबी काली और बढ़िया गाड़ियां धूल उड़ाती हुई उस गुलाबी घर के सामने आकर रुकी। फिर उन गाड़ियों में से कुछ जानी पहचानी हस्तियां बाहर निकली। उनमें से एक फ्रांस के राष्ट्रपति भी थे। गांव वाले एक दूसरे के कानों में फुसफुसाते रहे और मेहमानों को घूरते रहे। कौन था वो रहस्यमय पड़ोसी जो राष्ट्रपति और कीड़ों मकोड़ों दोनों से बातें कर सकता था? उसका नाम था जॉन हेनरी फेबर। प्रतिभा हासिल करने के लिए लोग अलग अलग रास्ते अपनाते हैं। मिस्टर फेबर ने लगभग 100 साल पहले पहाड़ी के इस ओर अपना काम शुरू किया था। बचपन में हेनरी एक पुराने सिलेटी रंग के खलियान में रहता था। मीलों तक वहां कोई दूसरा घर नहीं था। असल में वो घर एक बिल्कुल वीरान इलाके में था। वहां घूमते सुअरों, दलदल की गायों, पथरीली जमीन में उगते आलुओं और पत्थर से चिपकी झाड़ियों के अलावा और कुछ भी नहीं था। शाम को अंधेरा होने के बाद हेनरी साय साय करती तेज हवा के शोर और भीड़ों की आवाजें सुनकर सो जाता था। पर जहां दूसरों के लिए वो पत्थरों, दलदलों और गाय के गोबर और बारिश से भरी एक कठिन और उदास जिंदगी होती, वहां हेनरी के लिए वो जिंदगी छोटे छोटे अचरजों से भरी थी। जब हेनरी हरी पत्ती के ऊपर एक नीले आसमानी रंग का कीड़े को बैठे देखता तो उसके लिए वो एक बड़े अचरज का पल होता। वहां कुकुर मुत्ते मुर्गी के अंडे जैसे थे, एकदम गोल और सफेद, तकिए जैसे मुलायम। हेनरी वहां पत्थरों में तरासे भेड़ के सिंह खोजता था। इधर उधर हीरे जैसे पत्थर और सोने जैसी धूल बिखरी थी। ये सब पत्थरों के कोटरों में छिपे थे। बहुत बाद में भी हेनरी उन सब चीजों के सही नाम जान पाया। वो उन नामों का मंत्रों जैसे जाप करता था। पोपलिया बीटल, अमेनिटा मशरूम, एमोनाइट फॉसिल, स्फटिक और अब्रक की पपड़ियां। अभी के लिए वो नमूने उसके लिए बिना नाम के चमत्कार थे। जब हेनरी 7 साल का हुआ तो उसका परिवार वहां से शहर में जाकर बस गया। वहां उसने स्कूल जाना शुरू किया। वहां भी उसे रोजाना कोई ना कोई अचरज मिलता था। जब पिता ने उसे बत्तखों की देखभाल करने के लिए तालाब पर भेजा तो हेनरी पानी से पूरी तरह भीगा हुआ घर लौटा। उसकी जेबें तालाब में मिले खजानों से लदी थी। क्लास में जब बाकी बच्चे लैटिन लिखते तब हेनरी ततैया के डंकों और पौधों की फलियों से खेलता। उसकी डेस्क के हर कोने में इस तरह के अजूबे छिपे पड़े थे। अक्सर वो इन चीजों को खुद तक ही सीमित रखता था, शायद किसी और को वह समझ में आता ही नहीं। उसके टीचर पूछते, फूलों की चीरफाड़ करके तुम्हें क्या मिलेगा जब ग्रीक और गणित के प्रश्न तुम्हारे सामने मुंह बाए खड़े हैं। हेनरी के पिता बेहतर नौकरी की तलाश में अपने परिवार के साथ अलग अलग शहरों में भटके, पर उन्हें कहीं भी अच्छी नौकरी नहीं मिली। जब हेनरी 16 साल का हुआ तो उसने खुद का काम ढूंढने की सोची। उसने रेलवे में गैंगमैन का काम किया, बाजार में नींबू बेचे। कई दिनों तक वो सड़क के किनारे लगे बगीचों से अंगूर खाकर जिंदा रहा। हेनरी जहां भी देखता छोटे छोटे अचरज उसे अपनी ओर खींचते। बंजर जमीन पर खरपत का हर टुकड़ा कीड़ों मकोड़ों से भरा होता, चमकती बीटल्स, भयानक ततैयों, संगीतज्ञ झिंगुरों आदि से। आखिर में हेनरी को एक स्कूल में टीचर की नौकरी मिली। कक्षा में खूब अंधेरा और सीलन थी, इसलिए वो अक्सर छात्रों को खुली हवा में बाहर ले जाता था, जहां वे टिड्डों का संगीत सुनते और ततैयों के मिट्टी के घोंसलों को निचोड़कर उनका शहद पीते थे। एक बात जल्द ही हेनरी के समझ में आई, टीचर बनने के बाद उसे अपने प्रिय कीड़ों मकोड़ों के अध्ययन करने का बिल्कुल समय नहीं मिलता था। फिर कई साल कुछ खास नहीं हुआ, उसके बाद उसकी जिंदगी में खुशी की लहर आई। उसे एक युवा टीचर मैरी से प्रेम हो गया और उनकी शादी हुई। उनके पहले दो बच्चे चल बसे। उसे हेनरी बहुत दुखी हुआ। गम से बचने के लिए वो फिर से कीड़ों मकोड़ों का अध्ययन करने लगा। इस बीच उसने लगातार अपनी पढ़ाई जारी रखी और अंत में उसने उच्चतम डिग्री हासिल की। सर्दियों की एक शाम को हेनरी ने एक लेख लिखा जिसमें कीड़ों मकोड़ों के प्रति उसका जुनून दोबारा जागृत हुआ। यह लेख एक ततैया यानी वास्प के बारे में था, जो अपने से दुगने आकार की बीटल का शिकार करती थी। ततैया अपने घोंसले में अंडों के साथ साथ एक बीटल भी छोड़ जाती थी। क्यों? वो बीटल उसके आने वाले बच्चों का आहार बनती थी। देखने में बीटल मृत लगती थी, पर ततैया के घोंसले में वो बीटल हमेशा ताजी रहती थी। क्यों? क्या ततैया ने मृत्यु के बाद भी जीवन संरक्षण का कोई राज खोज निकाला था? इससे पहले हेनरी ने कीड़े मकोड़ों के बारे में कई किताबें पढ़ी थी, पर उनमें से ज्यादातर पुस्तकें बेहद उबाऊ थी। पर अब उसकी कीटों में रुचि दोबारा जगी थी। वो अब कीड़ों मकोड़ों के जीवन की कहानियां, उनकी जिंदगी के रहस्यों को अपने लेखन से उजागर करना चाहता था। इसलिए अब हेनरी उसी विशेष सरसरीस बीटल की तलाश में निकला। उसने उसके अनेक घोंसले खोज निकाले और सैकड़ों बीटल्स इकट्ठा की। फिर अध्ययन के लिए वो उन्हें घर लाया। घास में घंटों उकड़ू बैठे बैठे उसने उनकी गतिविधियों का बारीकी से अध्ययन किया। अंत में बहुत मनन चिंतन के बाद वो सरसरीस बीटल की गुत्थी को सुलझा पाया। असल में वो बीटल मरी नहीं थी। ततैया बीटल के शरीर में एक खास जगह पर अपना डंक मारती थी, जिससे बीटल स्तंभित यानी पैरालाइज हो जाती थी, पर मरती नहीं थी, वो सिर्फ बेहोश होती थी। फिर ततैया के बच्चे अंडों के बाहर आने के बाद बीटल को भरपेट खाते थे। हेनरी की खोज से कीट अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों में काफी हलचल मची। हलचल वस्तु विषय को लेकर थी या फिर एक अनजान अनाड़ी खोजकर्ता को लेकर, इसका किसी को ठीक पता नहीं था। हेनरी ने जो कुछ सीखा उस ज्ञान को दूसरों के साथ बांटने को बहुत उत्सुक था। हेनरी बच्चों को क्या पढ़ा रहा था यह जानकारी मिलने पर शिक्षा अधिकारी बेहद नाराज हुए। खून के पैसे चीटी होता, पौधों का रहस्यमय प्रेम जीवन। इससे पहले कि हेनरी पाठ्यक्रम में कुछ बदलाव करता, वो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठा था। हेनरी के लिए अगले कुछ वर्ष अंधकारमय रहे। फिर एक साल कड़ाके की ठंड पड़ी और हेनरी को निमोनिया हो गया। जब वो पलंग पर लेटा हुआ कांप रहा था तो उसके दिमाग में डरावना विचार आया कि अब वो जिंदा नहीं बचेगा। भला वो अपने प्रिय कीड़ों मकोड़ों से अलविदा कहने के से पहले दुनिया कैसे छोड़ सकता था? उसने अपने बेटों को पास में स्थित मधुमक्खियों के छत्ते के बारे में बताया, जो सर्दियों में अपने छत्ते में गहरी नींद में सोए थे। कुछ ही देर में लड़का वहां से कुछ मधुमक्खियां लेकर आया। उसने उन्हें पिता के पलंग पर लाकर रखा। जैसे ही हेनरी मधुमक्खियों को छूने के लिए सरका, उसे उनमें कुछ जीवन और हलचल दिखाई दी। कमरे के अंदर जलते अलाव की गर्मी से मधुमक्खियों में कुछ और जान आई थी। उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाने शुरू किए, अपने पैरों को सीधा किया, अपनी मूंछों यानी एंटीना को हिलाया। कुछ ही देर बाद मधुमक्खियां खिड़कियों पर भीड़ बनाने लगी। यह देखकर हेनरी का दिल तरोताजा हुआ। उसे अपनी जिंदगी में अब एक नया मकसद दिखाई दिया। उसके मुंह कीड़ों मकोड़ों को एक चैंपियन की जरूरत थी, जो उनके जीवन की रहस्यमय दुनिया आम लोगों के लिए उजागर कर सके। उसके बाद हफ्तों और सालों तक हेनरी कीड़ों मकोड़ों के बारे में बिना रुके लिखता रहा। अक्सर शब्द उसके अंतःकरण में कविता जैसे फूट कर बाहर निकलते थे। उसने चमगादड़ जैसे पंख वाले ग्रेट पिकॉक पतंगे यानी मौत के बारे में लिखा। इस पतंगे की एक छठवीं इंद्री होती थी। वो इस पतंगे के कोए यानी कोकून के लिए बादाम के पेड़ों की टहनियां लाता था। वो हर एक ककून को एक अलग कांच के मर्तबान में रखता था और फिर उनमें से पतंगे के निकलने का इंतजार करता था। अगर पतंगा मादा होती तो फिर एक गजब की बात होती। रात को मादा की गंध का सुराग पाकर मिलो दूर से नर पतंगे उस कांच के मर्तबान में बंद मादा की ओर खींचे चले आते। उसने उस घुमक्कड़ तिल्लियों यानी प्रोसेशनरी कैटरपिलर्स के बारे में भी लिखा जो एक बड़े कारवा में सीधी लाइन में दिन रात यात्रा करती थी। हेनरी ने उन कैटरपिलर्स को फूलों के एक गमले की ऊपरी गोल किनारे पर रखा। उसने अंतिम कैटरपिलर की पूंछ सबसे सामने वाले के सिर से चिपकाई। फिर क्या हुआ, उसके बाद कैटरपिलर्स का यह कारवा कई दिनों तक गमले की गोल गोल परिक्रमा लगाता रहा। हेनरी ने एम्पुसा एक अजीब डरावने कीट के बारे में भी लिखा। इस कीट के बेहद नुकीले पंजे थे और सिर पर किसी योद्धा जैसा कवच था। हेनरी को तब बेहद आश्चर्य हुआ जब उसने पाया कि वो कीट असल में बहुत नाजुक था पर भोजन को लेकर बहुत तुनक मिजाज था। हेनरी ने सिसिफस यानी गुबरेले डंग बिटल के बारे में भी लिखा। गुबरेले दंपत्ति की जोड़ी बिल्कुल आदर्श होती है। हेनरी गुबरेले की जोड़ियों को अपने घोंसले तक गोबर की गेंद को लुढ़काते हुए देखता था। गोबर की गेंद उनके बच्चों के लिए अच्छा भोजन थी। लुढ़काने का यह काम गुबरेला जोड़ी घंटों करते थे। मादा गेंद को आगे खींचती थी और नर उसे पीछे से धक्का देता था। हेनरी ने दर्जनों अन्य कीटों के बारे में भी लिखा। हर एक कीड़े की कथा बेहद रोचक और अनूठी थी। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे इस मशहूर सन्यासी लेखक की ख्याति भी फैलती गई। अंत में हेनरी पर्याप्त धन इकट्ठा कर पाया। उसके बाद ही वो अपने एक पुराने सपने को पूरा कर पाया। उसे एक छोटे से गांव में गुलाबी रंग का घर दिखा जो ऊंची दीवारों और सघन पेड़ों के पीछे छिपा था। वहां पर हेनरी ने धीरे धीरे करके कीड़ों मकोड़ों के लिए एक स्वर्ग स्थापित किया। जैसे जैसे हेनरी काम करता रहा मौसम बदलता रहा पर हर मौसम अपने साथ साथ नए नए अजूबे लाता। पर क्या अन्य लोग भी उन चीजों को उसकी तरह ही देखते थे? हेनरी जब 90 साल का हुआ तो उसने खुद से यह सवाल पूछा। जब उसने पीछे मुड़कर अपनी कठिन जिंदगी पर नजर डाली तो उसे एक पथरीली जमीन में खिले छोटे से सुंदर फूल जैसी लगी। अगर उसकी किताबें किसी एक पाठक के दिल में छोटी सी भी चिंगारी जलाए तो फिर उसकी जिंदगी सफल होगी। एक दिन फ्रांस के सभी अखबारों में यह प्रमुख खबर छपी। फ्रांस के सबसे महान वैज्ञानिक अपने ही देश के एक विलक्षण वैज्ञानिक को सम्मानित करने के लिए इकट्ठे हुए। सारे वैज्ञानिकों का एक मत था कि जॉन हेनरी फेबर कीड़ों मकोड़ों के कवि को नोबल पुरस्कार के लिए नामांकित किया जाए। फिर उस कमेटी ने पूछा, वो इंसान आखिर है कहाँ है वो छिपा रुस्तम? उसके बाद सेरिंगन के किसान अपनी जिंदगी में पहली बार खेतों को छोड़कर मोटर कारों का कारवा देखने को दौड़े। उस दिन फ्रांस के राष्ट्रपति की मोटर कारों का झुंड उस गांव की धूल भरी सड़कों पर दौड़ा। एक के बाद एक करके गांव वाले जो भी काम कर रहे थे उसे छोड़कर गुलाबी मकान की तरफ दौड़े। वो बिल्कुल सही समय पर वहां पहुंचे। वहां उन्होंने उस पागल आदमी उस जादूगर को अपने मेहमान की अगुवाई किसी राजा जैसे करते हुए देखा। हम इंसान हो या जानवर, कोई विशेष गुण होता है। किसी बच्चे की संगीत में रुचि होती है, कोई गणित में तेज होता है। कीड़ों के साथ भी वही बात सच है। कोई मधुमक्खी पत्तियां काटने में दक्ष होती है, कोई बेहतरीन मिट्टी के घर बनाती है। इंसानों में विशेष गुण को हम प्रतिभा यानी जीनियस कहते हैं। कीड़ों में हम उसे स्वाभाविक यानी इंस्टिंक्ट कहते हैं। इंस्टिंक्ट कीड़ों की प्रतिभा होती है। जॉन हेनरी फेबर। ऐतिहासिक नोट्स। 1800 के शुरू के सालों में जब जॉन हेनरी कासिमीर फेबर बड़ा हो रहा था तब वैज्ञानिक अक्सर पौधों और जीवों का अध्ययन प्रयोगशाला में या फिर किसी दूर दराज के इलाके में जाकर करते थे। एंटोमोलॉजी यानी कीड़ों मकोड़ों का अध्ययन सिर्फ गिने चुने विशेषज्ञ ही करते थे। आम लोग घरेलू कीड़ों मकोड़ों जैसे मधुमक्खी झिंगूर और तितलियों से जरूर परिचित थे पर एंटोमोलॉजी पर लिखी अधिकतर पुस्तकों में इन कीटों के बारे में बहुत कम ही जानकारी होती थी। उन पुस्तकों में कीड़ों का माप और वर्णन बड़ी उबाऊ भाषा अक्सर ग्रीक अथवा लैटिन में लिखा होता था। कभी कभी कुछ कीड़े मकोड़ों की सुंदर पेंटिंग्स भी होती थी पर कतारों में सजे हुए मृत नमूने अक्सर किसी दूर देश के ही होते थे। फेबर का काम इससे बिल्कुल अलग था। वो अपने आसपास के बगीचे, सड़क या फ्रांस के गांव में मिलने वाले कीड़ों मकोड़ों का अध्ययन करता था। दूसरी बात, वो मृत कीड़ों को का नहीं बल्कि जीवित कीड़ों के व्यवहार का अध्ययन करता था। प्राकृतिक परिवेश में अध्ययन करके फेबर ने कीड़ों के बारे में अद्भुत खोजें की। वो पहला व्यक्ति था जिसने सिद्ध किया कि कीड़े एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए फेरोमोन रसायन यानी केमिकल का उपयोग करते थे। फेबर ने पहली बार हाइपर मेटामॉर्फोसिस की अवधारणा को सामने रखा। इसके तहत कुछ कीड़े जैसे बी फ्लाई और प्रेस्टर बीटल्स अपने विकास के समय यानी बड़े होने के दौरान दो बिल्कुल अलग अलग अवस्थाओं से गुजरते थे। वो पहला व्यक्ति था जिन्होंने जानवरों को विशेषकर कीटों के हार्ड वायर्ड व्यवहार का जिक्र किया। कीड़ों में हार्ड वायरिंग से हम उनके कई गुणों और विशेषताओं को समझ पाते हैं, जैसे ततैया द्वारा बीटल को डंक मारकर बेहोश करना और दीमकों द्वारा जमीन पर बड़ी बड़ी इमारतें बनाना। बाद में फेबर की सभी खोजें सही सिद्ध नहीं हुई पर जो लोग फेबर के कदमों पर आगे बढ़े उन्होंने फेबर को बारीकी से अध्ययन करने वाला एक आदर्श वैज्ञानिक माना। प्रसिद्ध जीवशास्त्री चार्ल्स डार्विन फेबर के प्रशंसक थे। वो उन्हें एक असाधारण प्रेक्षक यानी ऑब्जर्वर मानते थे। एक वैज्ञानिक की हैसियत से फेबर ने कई अन्य महत्वपूर्ण बातें हासिल की, पर जो बात उन्हें अन्य वैज्ञानिकों से अलग कोटि में रखती थी वो दूसरों में अपने ज्ञान को बांटने की उनकी ललक न केवल अन्य वैज्ञानिकों के साथ पूरी दुनिया पर पूरी दुनिया के आम लोगों के साथ, क्योंकि फेबर ने पौधों और कीटों के जीवन के हर पक्ष पर लिखा, और क्योंकि उनकी कुछ खोजें लोगों को चौंकाने वाली लगी इसलिए वैज्ञानिकों ने उन्हें औरतों और बच्चों तक पहुंचने से रोका। पर फेबर का मानना था कि हर इंसान को प्रकृति की जटिलताओं को उनकी समग्रता में ही देखना चाहिए। इसमें फेबर का खुद का परिवार भी शामिल था। परिवार ने फेबर की कठिनाइयों और आशंकाओं के दौर में पूरा सहारा दिया। परिवार ने फेबर को कीड़े मकोड़े इकट्ठे करने में, बगीचे की सफाई और फेबर द्वारा घर लाए कीटों को भोजन खिलाने में भी मदद की। फेबर ने 200 से ज्यादा पेपर्स लिखे जिनमें तकनीकी रिपोर्ट्स और कविताएं भी शामिल थी। अपने जीवन के अंत में वो उस मुकाम पर पहुंचे जिसका बाकी वैज्ञानिक सिर्फ सपना ही देख सकते थे। शायद वो पहले वैज्ञानिक थे जिन्हें साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। बहुत से पाठक फेबर को एंटोमोलॉजिकल मेमोरीज कीड़ों की यादों को क्लासिक मानते हैं। यह लेख 10 खंडों में है। इनमें कीड़ों मकोड़ों और प्रकृति पर निबंध है जो बेहद सुंदर और आसान भाषा में लिखे गए हैं। फेबर की यह खंड और अन्य पुस्तकें इस बात की अपील करती हैं कि हमें अपने आसपास की दुनिया को एक नए नजरिए, धैर्य और प्रेम से देखना चाहिए, तभी हम छोटे छोटे कीटों की रहस्यमय और अचरज से भरी जिंदगी को उजागर कर पाएंगे। आज भी अधिकांश लोग फेबर के बारे में बहुत कम ही जानते हैं। फेबर सबसे अधिक लोकप्रिय अपने देश फ्रांस में ही है, जहां उसके बचपन का घर अब एक म्यूजियम बन गया है। उसके साथ में कीड़ों मकोड़ों का पार्क और शिक्षा केंद्र भी है जिसका नाम मिक्रोपोलिस है। फेबर का गुलाबी रंग का मकान भी अब एक म्यूजियम में तब्दील हो गया है और सेरिगनन के बगीचों में अब आम लोग सैर कर सकते हैं। फेबर के 200 साल के बाद अब दुनिया बहुत अधिक तेजी से बदल रही है। फेबर के अनेक प्रिय कीटों, जानवरों और पौधों पर अब लुप्त होने का संकट मंडरा रहा है, इसलिए इस समय फेबर का संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। समय रेखा 1823 जॉन हेनरी कैसिमर फेबर का सेंट लियोन्स फ्रांस में जन्म। 1826 फेबर को गांव मलावल में अपने नाना नानी के साथ रहने भेजा गया। 1828 फ्रांस में पहली राष्ट्रीय रेल का निर्माण। 1830 सेंट लियोन्स में वापस फेबर ने स्कूल शुरू किया। 1832 फेबर का परिवार रूडेस बड़े शहर में शिफ्ट हुआ, वहां पिता ने कैफे खोला। 1838 सोमल मोस ने टेलीग्राफ मशीन का सार्वजनिक डेमो दिया। 1839 फेबर ने स्कूल छोड़ दिया और काम धंधे पर लगा। 1842 फेबर ने टीचर बनने की पढ़ाई खत्म की और कॉर्पेंत्रास में पहली नौकरी की। 1844 फेबर ने साथी टीचर मेरी सेसरिन पिल्लर्ड से शादी की। 1848 फ्रांस में क्रांति के बाद लुईस नेपोलियन तृतीय सत्ता में आया। 1849 फेबर को कोर्सिका द्वीप में फिजिक्स टीचर की नौकरी मिली। 1853 फेबर ने कोर्सिका से वापस आकर अविग्नन में हाई स्कूल में पढ़ाया। 1855 सरसरिस बीटल और उसके शिकार पर पहला वैज्ञानिक निबंध प्रकाशित। 1859 चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का प्रकाशन। 1865 अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति। 1866 अविग्नन नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में काम, शाम को लोगों को पढ़ाने का काम। 1870 फेबर की लोकप्रियता पर संदेह, फेबर इस्तीफा देकर ऑरेंज सिटी में जा बसे। 1876 अलेक्जेंडर ग्रहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। 1877 फेबर के प्रिय बेटे जूल्स का 16 वर्ष की आयु में देहांत। 1878 फेबर को निमोनिया हो गया और वो मरते मरते बचे। 1879 फेबर सेरिग्नन गांव में शिफ्ट हुए, वहां उसने हरमस नाम का घर खरीदा, वहां उसने अपना महान लेखन शुरू किया। 1889 पेरिस में आइफिल टावर्स का निर्माण। 1903 राइट बंधुओं ने दुनिया का पहला हवाई जहाज उड़ाया। 1912 फेबर का नाम साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित। 1913 फ्रांस के राष्ट्रपति रेमंड पोइजनर फेबर से मिलने उसके घर हरमस आए। 1914 पहले महायुद्ध की शुरुआत। 1915 92 वर्ष की आयु में फेबर का देहांत। लेखक के नोट्स। यह किताब लिखने से पहले मैं पूरी जिंदगी एक शौकिया प्राकृतिक वैज्ञानिक रहा था और मेरी कीड़ों मकोड़ों में विशेष रुचि थी। मैंने स्कूल में जीवशास्त्र पढ़ा था और उसके बाद मैंने सालों तक पर्यावरण विज्ञान का अध्ययन किया था। उसके बावजूद मुझे जॉन हेनरी फेबर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। शायद मैं फेबर के बारे में जानने की कभी कोशिश भी नहीं करता, पर एक दिन मुझे अपने बगीचे में एक अजीब चीज दिखी, लाल और काले रंग की एक ततैया। एक बड़े कैटरपिलर इल्ली को फूलों की क्यारी में खींचकर ले जा रही थी। वो कहाँ जा रही थी? क्या वो कैटरपिलर मृत था? यह सब जानने को मैं इच्छुक हुआ, पर मैं बहुत व्यस्त भी था, इसलिए ततैया को मैंने उसके अपने हाल पर ही छोड़ दिया। फिर मैंने उस अजीबोगरीब घटना का कारण इंटरनेट पर खोजा। कुछ ही घंटों में तमाम गजब की बातें खोज पाए। इस इंसान फेबर ने इंटरनेट से 150 साल पहले इन सभी प्रश्नों का उत्तर खोजा था। उसके पास सिर्फ दो आंखें और कुछ बेहद साधारण से औजार थे। उन्हें कोई भी अपने हाथों से खुद बना सकता था। इससे मैं प्रेरित भी हुआ और भ्रमित भी। एक गरीब खेत पर काम करने वाला लड़का बिना पैसों, उपकरण और सिफारिश के भला कैसे दुनिया का एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक बना? मुझे इस महान वैज्ञानिक के बारे में पहले क्यों नहीं पता चला? अब मेरे दिमाग में तमाम सवाल कूद रहे थे। उन सवालों के उत्तर की खोज से ही यह पुस्तक जन्मी है। मुझे उम्मीद है कि मेरी यह छोटी सी किताब फेबर की विरासत को जिंदा रखने में मदद करेगी और उससे फेबर दुनिया के हर इंसान तक पहुंचेंगे।